طول قرآن انسان مسلمان مکلف تا زمانی که ستم در کره زمین هست جهاد کنه. یک ستم کش در کره زمین وجود داشته باشه. برم ببینیم چه اصلاحه چه آیه هم عرفیم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین. وقتی انسان مسلمان شد متأهله که اون برنامه‌ای رو که اسلام بهش گفته اجرا بکنه. آیه چند فرمین؟ آیت شمارش یادمه همین این عبارت رو بنویسید دبید و ذرو بیتر عزیز جمع خواهد و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین این بدو ذرو مستضعفین جسد کرد نه توی اسلام بله نه لا تقاتلون تمثل هست مستضعفین لچنجه که هست مشکل بیدو بیتا الان رقم هایران خالش میکنم لحرف الله لا تقاتل يا هذا حرف التاء مستضعفين نجري أو هنا بيري فورا نيدوزيتو أغيان المرشد جلدي الرشد هذا لفش وقت إعلام مسلماني كذيب مسلماني عبارة أستعفد تمام مسؤوليات مكلفة در برابر دو چیز تا وقتی که احتیاج هست جانبازی کنه، یکی نظامی برای انسان ها و یکی خود انسان ها، چون این نظام هم به خاطر انسان ها. بنابراین تکلیف اینه که به خاطر راه خدا سبیل الله یعنی راه خدا راه خدا تکلیف شده فی هم یعنی به خاطر به خاطر راه خدا و به خاطر مستضعفین تا زمانی که احتیاج هست جهاد بکنه. درسته؟ پس هرگز یک مملکت مسلمان یا یک جامعه مسلمان اگه درست تر بگیم نمیتونه حدود خودش رو ببنده در برابر دیگران، چون بستن حدود و درست کردن حدود جغرافیایی یعنی رفع مسئولیت از خود در برابر خارج از حدود. خارج از حدود هر وضعی هست یعنی به این مربوط نباشه دیگه. درسته؟ در حالی که دستور آیه این است که تا زمانی که احتیاج هست برای پیاده شدن برنامه و راهی خدا نشان داده به انسان و به خاطر مستضعفین باید جهاد بشه، جانبازی بشه. به این دلیل در زمان اول اسلام در تاریخ اول اسلام امکان نداشت با وجود چنین مسئولیتی بتونن جامعه بسته جغرافیایی وجود بیارن داشته باشن، مسئولیتشون اجازه نمیده. اما در این زمان امکان داره این مطلب مقداری شرایط تفاوت پیدا کنه. این راه دومه که اشاره کردم از کلام از دو راه ممکن است، یکی اون راه اول که بوده ولی این راه دوم متناسب با شرایط زمان که چیه این شرایط فرق کرده با اون هست. شرایط اون از همونطور که از کلام این بود که راحت میتونستند حکومت ها قدرت های وقت جلو و صدای حق رو بگیرند و اجازه ندهند به گوش مردم برسه. حتی میدونید در داخل مکه قبل از هجرت حکومت اشرافی قریش حسابی محاصره کرده بود اسلام رو در چند تا خانه محدود کوچک و کاری کرده بود که اونهایی که از خارج مکه حرف اسلام گوششون میرسید طبق اون تفسیرهایی که شایع میکردن راجع به اسلام اینطور تلقی می شد براشون که محمد یه شاعره یا یه جادوگره یا یه دیوانه. امکان محاصره سیاسی و تبلیغاتی در اون زمان ها که وسائل تبلیغ محدود و کم بود برای حکومت ها زیاد بود. و نمونه دیگر در سالها بعد از اون ولی هنوز این شرایط عوض نشده بود، شب تاسوعا که وقتی حضرت حسین الو حضورا یا تسلیم و قبول کردن حکومت یزیدی به نام خلافت به نام جانشین حکومت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم یا شهادت. یه هیچ راهی نمونده بود، فقط این دو راه بود. و معلومه حضرت حسین هرگز به هیچ قیمتی حکومت یزید رو به جای حکومت حضرت رسول نمیتونه قبول کنه، بنابراین فقط راه شهادت مونده در حق محمد. اون شب دیگه احیا کردن، دستور فرمود به اهل بیت و یاران که امشب شب عبادته. آنها به شب رو با عبادت می‌گذروندند. افراد لشکریان یزید، سپاهیان عبیزیاد بسیار بودن، عجیبه حسین نماز داره می‌خونه، خیلی پرمعنا و پرمحتوا است برای نشان دادن رسول این جامعه. یعنی چی؟ چرا اینا تعجب می‌کنن؟ اگه بنا حسین نماز نخونه؟ بله، به نظر اونا بنا بود حسین نماز نخونه. این مردم ساده لوح احمق رو اینطور تفهیم کرده بودن که این دشمن دین اسلامه، قیام کرده برای نابودی دین، چون این شخصیتی تبدیل میشه نماز بکنه. وقت سرداران ارتش چی میگفتن در جواب این مردم؟ میگفتن برای فریب دادن مردم. فعلا حسین چکار در نماز داره؟ الان میفهمه، همه میبینیم نگاه میکنیم، برای تظاهر داره نماز میخونه. یعنی مثلا یزید و پیروانش اهل نمازند اما حسین اهل نماز نیست. روی چی این نوع شایعه نفوذ میکرد تو لشکریان یزید؟ روی محصور بودن مسائل تبلیغاتی در اون زمان، محدود بودن مسائل تبلیغاتی. چون کم بود و محدود بود، حکومت ها قدرت ها راحت میتونستن قبضه کنند، راحت میتونستن قیافه حسین رو درست برعکس اون جهت شبیه قیافه واقعی یزید رو در جنبش ناسانند و یزید رو به جای حسین به مردم معرفی کنند. این قلب حقیقت براشون امکان داشت. و به طور ساده تر در اون زمان باید خود انسان با زبانش و با دستش و با ذهنش میرسید به جایی که مردم رو تفهیم کنه که حقیقت چی هست. جز این وسیله ای وجود نداشت. توجه کردید؟ اما در این زمان چی؟ هر مطلبی که قوی‌ترین قدرت ها بخوان محصول کنن باز امکان نداره. وسایل تبلیغاتی به نفع این پیام ها، این نداها میتونه استخدام بشه که سد قدرت هایی که ایجاد محاصره می کنن در برابرش خورد بشه. درسته؟ بنابراین غیر از اون راه که در اون زمان برای ادای مسئولیت وجود داشت و راه منحصر به فرد بود که باید با تمام وجود به میدان مبارزه می رفتن، امروز راه دیگری هم وجود داره. از حاضر همین طور که گفتیم امکان محصور کردن صداها به اون اندازه که سابقا وجود داشت وجود نداره، به این دلیل متناسب هست با زمان که از لحاظ جغرافیایی یه جامعه بسته به وجود بیاد، چون حدود جغرافیایی در سابق حدودی بود که صدا را هم می‌بست و راهش می‌بست و می‌داشت بره بیرون، ولی امروز حدود جغرافیایی نمی‌تونه جلو صدا را بگیره. درسته؟ پس این راه دوم هم برای امروز وجود داره و شاید مناسب تر باشه. این عقیده شخصی خودم داره. با این تغییری که در نوع ارتباط بین انسان ها و تبلیغ از این زمان تا حالا پیش آمده، میتونیم این نظر رو الان صحیح و منطقی تلقی کنیم که برای مدتی وجود آوردن یا محدود کردن جامعه با حدود جغرافیایی در یک کشور اسلامی اشکال نداره. درست می؟ روشن شد مطلب را تون؟ روشن قضیه که وقتی جامعه مسلمان بود و آمد نشست و دیگران را به حال خودشون گذاشت، خیانت در به نسبت به انسان ها این سال کرد می کنم اینه که فرض کنید در شهری زلزله آمده و مردم شهر رفتن زیر آوار، شما هیئتی در اختیار دارید رفتید برای نجات این مردم در زلزله، میرسید به اولین آوار، سه چهار تا آدم زخمی و سر و دست شکسته بیرون میآورید. خب این کنم این ادای قسمتی از مسئولیت سلیت انسانی هست، وطن به عنوانی مأمور قانونی و حکمی بلکه به عنوانی یک مأمور ایمانی و اسلامی میگم میرید. درسته؟ چون فرق میکنه در برابر قانون بی جان و بی روح ادای وظیفه کردن تا در برابر ایمان ادای وظیفه کردن فرق داره. درسته؟ انسان ایمانی در انسان قانونی واقعا میگیم خدا شون میگه و الهی هیچ چیش میگیم. شما که مقتضای وظیفه ایمانی رفتید برای نجات این مردمی که زیر آوار ماندند، وقتی این چهار پنج نفر رو از زیر اولین خرابه بیرون کشیدید چه راهی دارید؟ دو راه هست، ببینم کدام یکی را انتخاب میکنید. یک راه این که این چهار پنج نفر رو بردارید یه بیمارستان یا درمانگاه مجهز و مرتب برای اینا درست کنید، تمام شبانه روز کنار سر اینها باشید، دوا درمان غذا همه چیز بهشون برسونید و بقیه رو بد کنید. مهم اینه اینها به منتهای سلامت مطلوب برسند. این یه صورت. یه صورت دیگه اینه که اونا رو فعلا از خطر مسلم مرگ و له شدن بیشتر در زیر آوار نجات دادید، نیز رسانید به مأمنی جایی که دیگه اون خبر تهدیدشون نمی کنه و میرید دنبال بقیه که بقیه را از اون خطر مسلم نجات بدید. این دو راه کدام یکی عقلی تره؟ این که فقط اون چند نفر تنها جلب کننده توجه و گیرنده وقت و جدیت شما باشند و تمام سعی و کوششتون صرف بهبود بخشیدن و اون چند نفر بکنید و بقیه رو ول کنید، یا خیر اونا رو با همون مختصر کمک که از خطر مرگ و زجر زیر آورها نجات دادید ول کنید و برسید به بقیه، برید دنبال بقیه که اونا را هم نجات بدید. کدام میتونم این تبدیل برای انسان در مفهوم انسان یا به ایمان دوبار درسته؟ این مثال این حقیقت رو نشون میده برای یک جماعت مسلمان در برابر جامعه بشری روی کره زمین. این جماعت مسلمان طبیب هستند، درمان دارند برای نجات انسان ها، و انسان ها عموما زیر آوارها و فشارهای حکومت ها و ستم ها و تقیل ها و تقیل ها یا کلمه جامعه استضعاف ها. کلمه قرآن جامعه تمام معارض که به هر ترکیبی از لحاظ مادی یا معنوی به انسان ستم بشه استضعاف. کلمه مصرف بسید این دوزن آیه از اون گرفته شده درسته؟ تمام انسان ها مستضعف در روی کره زمین و زیر فشار استضعاف موندن. شما که روی ایمانتون مبنای یه قانون دستور مملکتی یه نظام انسانی، روی ایمانتون، روی قانون الهی، دستور الهی به صورت یه اکیپ نجات اومدید برای نجات انسان ها در روی این کره زمین، در برابر این شهر که کره زمینه که مردم همه زیر آواز ماندن، مسئولیت کمک و مدد رسانی به عهده گرفتید. آیا فقط میرید چند تا ده و چند تا شهر رو نجات بدید و خطی بکشید دورش که این مملکت ما، و تمام همتتون صرف این چند تا شهر رو ده بشه که اینا به اوج مطلوب برسند از هر لحاظ و بقیه رو ول میکنید، یا اینکه وقتی اینها را از زیر فشارها، از زیر استضعاف نجات دادید، با کمک اینها هم دست جمعی میدید برای نجات جاهایی دیگر، نجات از فعلا این بزرگترین خطر و کشنده‌ترین خطر، که از این خطر اساسی و حتمی وقتی نجات پیدا کردن برای اونها این منتهای مطلوبه. بعد به تدریج در ضمن تلاش برای نجات بقیه کمک برای درمان کامل اینها. به نام یک انسان مسلمان مسئولیت در برابر نظام الهی و در برابر مستضعفین یعنی این شکل دیگر. وقتی شما بیارید چند تا شهر ده رو آزاد کنید از زیر فشارها و یک خط جغرافیایی بکشید، اگر درست تحلیل بکنید، این تلاش شما برای درست کردن یه مملکت برای خودتون بوده، نه برای نجات انسان ها. و اینا اون برای اون خطی که شما کشید را دو کشیدید، باز انسان هم هستن و باز زجر می کشند. چطور شده از این اثر کنه باید کنه؟ درست نکنه؟ این دلیلیه که در اون زمان به خاطر چنان وضعی و به خاطر نبودن امکان رساندن صدای حق به گوش مردم و تکان دادن مردم برای اینکه خودشون بتونن همکاری کنن که از زیر آوارهای استضعاف بیان بیرون، چاره ای نبود جز اینکه هرگز حدی وجود نداشته باشه و اینها انسان ها صدای حقیقت رو با جان و مال خودشان به گوش انسان ها برسانن. اما در این زمان امکان داره که بدون جان صدا رو به گوش انسان ها برسانن و خود اونها رو زنده کنن، که با همکاری این جامعه محدود جغرافیای اسلامی از پشت این حدود اونا رو تو من حرکت کنن خودشون در نجات بکنن. درست نیست؟ پس در اون از مدینه فاضله به تناسب امکانات شرایط جز با پیاده شدن اسلام در روی تمام کره زمین وجود نداشت. این جامعه ای که میبینیم جامعه اخا، جامعه اول مدینه، نمونه و مظهر جماله، عالی ترین نمونه انسانیت در تعریف انسان، باز مدینه فاضله انسانیت نیست، چون در جوارش استضاع وجود داشت در خود شهر مدینه. و وقتی میتونستیم اینو به نام مدینه فاضله تلقی کنیم در اون روزگار که فکرمون محدود به همون جامعه خودمون باشه، در حالی که ما در اون روزگار مسئولیتمون در برابر تمام انسان هست، در حالی که بغل دستمون در شهر مدینه استضعاف وجود داره، چطور میتونیم جامعه خودمون را جامعه شخص گرفته و کامل و با حدود جغرافیایی تلقی بکنیم؟ درسته؟ ولی امروز میشه مدینه فاضله رو در یه نقطه جغرافیایی پیاده کرد به تناسب این شرایط. روشن شد؟ باری باری مثل بینی که آیا اسلام تونسته تا را اون جامعه ایدئالش رو که را مثلا گفتیم در اون جامعه افاق جامعه اولیه اسلامی پیاده کرده، آیا این میتونه ادامه پیدا بکنه؟ نه. بعد میبینیم که یعنی در زمان حاضر آیا این عینیه یا این یک چیز ایدئالیستیه؟ اگر هسته پس این حکومت اسلامی که الان داریم، یعنی در زمان حاضر اصلا میشه این حکومت اسلامی رو به وجود آورد یا نه؟ چون الان ما رو متهم میکنم به ایدئالیست بودن، میگه نه همچین چیزی نمیشه، خود حضرت علی هم نتونست جامعه اسلامی رو اونجا به وجود بیاره، حالا میگن نمیتونه، میگن یک چیز ایدئالی. یک نقطه باعث به اشتباهه. عرض کنم اگر توجه بکنم بمتاب به این توضیحی که در باری مدینه فاضله دادیم، این نقطه موجود اشتباه روشن میشه. ما از مسلمانی چی میخواییم؟ اینه میخواییم یه عده انسان به اونج مطلوب برسن؟ نه، مطلوب ما این نیست. وقتی مطلوب ما این باشه، چون این ایرادی مطرح هست که چرا بهش نرسیدیم هرگز؟ همونطور که عرض کردم اون جامعه اخا رو که همونطور که از تمام جهات به نزایای جامعه اسلامی رسیده بود، از لحاظ اقتصادی هم رسید به اون مرحله، دوران حیاتش موقت بود چون جامعه جامعه محدود جغرافیایی نبود، مرتب انسان های دیگر می آمدن اضافه می شدن. و آیا ممکن است یه شکل اقتصادی که برای مثلا 500 تا خانواده پیاده شده، 250 تا بی بضاعت، 250 تا ثروتمند، اینا شریک زندگی هم شدن، وقتی شدن 600 تا 700 تا 1000 تا مرتب در تزاید باشه، ما این تجربه بیاریم پیاده کنیم؟ نه. اساسی اشتباه در این مطلبه که متناسب شکلهای جامعه در زمان حاضر انتظار دارم که اسلام نظامش رو پیاده کنه، در حالی که اون توضیحی که خدمتتون عرض کردم این مطلب از نظر اسلام صحیح نیست. اسلام نمیاره یه نقطه از کره زمین رو جدا کنه به نام جامعه خودش، بلکه تلاش میکنه تمام انسانها رو در روی کره زمین نجات بده، وقتی مسلمانی به معنی واقعیش باشه. و تلاشی چنین وسیع اجازه این نمیده که تمام مطلوب اسلامی در یه جا پیاده بشه، در عین این که مسئولیت اقتضا میکنه و هر چقدر داخل قلمرو اسلام میشه بیشتر از مزایای اسلامی برخوردار بشه، همون مسئولیت مسلمانی هم اقتضا میکنه که تلاش بشه برای آزادی دیگران. پس این وسعت مسئولیت و غیر محدود بودن مسئولیت اجازه محدود بودن جغرافیایی رو نمیده. به این دلیل اون نظام اسلامی از نظر اقتصادیش به طور نهایی در روی کره زمین به اون شکلی که عرض کردم جامعه بی حدود امکان پیاده شدن نداره، چون اون جامعه ای نمیشناسه، محدوده ای برای خودش نمیشناسه، علتش اونه. و الا اگه بیاره محدود کنه خیلی آسونه، خیلی زود. طبق این نظریه که عرض کردم خدمتتون، اگر امروز یه جامعه اسلامی وجود بیاد و قبول کنیم که میتونه محدوده جغرافیایی برای خودش بسازه، راحت پیاده کردن کمترین اشکال نداره. ولی اینکه مانع پیاده شدن برنامه اسلام به طور نهایی در تاریخ در صدر اسلام بوده، در زمانی که حکومت اسلامی بوده، این نکته است که جامعه محدودی وجود نداشته تا بیاره نظام اسلامی رو به طور نهایی در اون جامعه پیاده کنه. مرتب مکلف بودن تک و محدودیتشون در تلاش باشن برای رستگاری دیگر مستقبلان. درسته؟ پس این یک ایراد خیال بافانه است و مبنی بر عدم شناخت معنی صحیح مسلمانی و دیانت اسلام. فکر می کنند دیانت اسلام یه دیانت ملی یا بومیه مربوط به یه جماعت از انسان ها یا یه نقطه از زمین، که اگر چنین باشه و نتونه در زمانی محدود تمام برنامه هاش رو اجرا بکنه، بله در این صورت میتونیم بگیم که ایدئالیستیه. ولی وقتی میبینیم که نه محدودیت نژادی و زبانی داره، ملی داره، و نه محدودیت جغرافیایی، و مرتب در زمانی که اسلام به رنگ واقعی خودش هست میره توسعه پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه، به انسانهای دیگر ملحق میشن به اسلام، میدونیم که پیاده نشدن برنامه به طور نهایی رو این واقعیته، نه روی ایدئالیستی بودن برنامه.